بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب نوح کسان چې کافر دي د اهل کتابنا والمشرکین او د مشرکانو نا منفقینا د دې منفقین غړي معناګانې مفسرین کړی دي یو معنا دا و من کی دن کی د خپل کفرنا نو کافر د اهل کتاب او د مشرکانو منفقین من کی دن کی د خپل کفرنا حتا تاتیهم البینا تر دې چراغ دی تخکار دلیل یاد دې کې د منفقین معنا وا د منفقین معنی کړي وای الانتهاء ببلوغ العیا نو دای چې دای اورسیږي انتهاء د عمرونو ته تر دې چې ورته بین رااله نو اغا کافر د اهل کتاب مشرکان نو منفقین د عمرونو انتهاء ته رسیدون کی تر دې چې دای ته بین رااله ابا دی علماء دا معنا کړي تارکین صفت محمد صلی الله علیه وسلم نو دی پر خودن کی صفت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا تر دې چې بیین رااله چې قران او د الله پیغمبر راغه صفت پر خو مخالفت شروع مخکې به صفات بیانول یا منفقین په معنا د هالکین دی نو دی تباکی دن کی حلاکی دن کی تردی چه راغ دوی تبینا رسول من اللہ چی دا بینا صدد رسول من اللہ دا بینی نبدل لے پیغمبر دے دا طرف دا اللہ نا یتنو صحفا متوحرا چی لولی پدی صحیفی پاکی کڑی شوی فی ها پدی کی کتب قیما پدی کی کتب احکام دی لکلی شوی قیما مستقیمت نیغ و برابر او محکم و مضبوط وما تفرق الذین او اختلاف نو کڑے هغا کسانو تل کتابا چور کڑے شوی تا کتاب الا من بعد ما جاتهم البینا مگر پس د دینه چراغ له وی تبین اخکار دلیل وما امروا دیت حکم نو کړه شوه الا ليعبد الله مگر دا چې عبادت او بندگی وکړي د الله مخلصین له الدين خالص کون کی وی الله ته خپل عبادت او طاعت حنفا ملان کون کی وی د باطل نه حق تا ويقيم الصلاه پابندی وکړي پموز وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَيُرْكِبُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ او دا دین دې مضبوط ان الذين بيشکا کسان کفرو من اهل الكتاب چې کافر دي د اهل کتاب او د مشرکان او په نار جهنم په اور د جهنم کې وي خالدين فيها مشوي پدې کې اولائک هم شر البريا دغ خلقكم دوی بتر د مخلوقات دی ان الذين بشکا کسانا بنو چی ما نه روړې وعمل الصالحات عملونه کړی دي نیک اولائک دغه خلق هم خیر البریا دای غورا او بهتر د مخلوقات دی جزاؤهم عند ربهم بدل د دوی پنیز د رب د دوی جنات و عدن جنتو ندا میشگی رئی بی تجری چی روان بی بهی گی ممن تخت حلن هارو لاندی د محلات و باغات و ددوین نهرونا خالدین فیها عبدا امیشا بی پدی که امیشا امیشا رضی اللہ عنهم رازی بی اللہ ددوینا وردو عنه او دی برازی وی دا اللہنا ذالک دا دا بدلد جنت او د الله د رضا لمن د هاغه چا د پاره دا خشی ربه چی یریگی د خپل ربنا.